що я вийти, те, що буде там, як зустрінеш ти мене в небесах, можу лишу я вийти, що побачу я, серце полонить, слава твоя, можу лишу я вийти. Можу лиш уявити, як той день прийде, я побачу, Боже мій, тебе. Можу лиш уявити, все, що я зроблю, буду завжди славити тебе, Ісус. Можу лиш уявити. Судності твої заспіваю, алілуя, і вклонюся я тобі, можу лишу я вийти, можу лишу я вийти. В твоїй величій славі, що відчую я тоді, чи я буду танцювати, чи застигну у хвалі, чи стояти просто буду, на коліна я впаду, заспіваю, алілуя, чи взагалі слова знайду, можу лишу я вийти. Oh, you.